السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقد أخرج أحمد بن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تجبوا ولا يستعمل عليكم غيركم، ولا خير في دين لا ركوع فيه. وأخرج أبو داود أيضا عن بن سهل جابر رضي الله عنه عن شان ثقيف الإدوار قال: قال اشترط على رسول الله اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وإنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیو دوست بزرگو، معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھو، معمولی گناہ کو معمولی مت سمجھو. یہ آدمی جب دھوکے میں پڑتا ہے صرف ایک کمزوری کی وجہ سے. پوری شریعت میں ایک کمزوری ہے، دوسری کمزوری نہیں ہے. ایک کمزوری بندے میں جب آتی ہے تو اس کا رخ بدل جاتا ہے، اور وہ کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. وہ ایک کمزوری سمجھو. جیسے بتاتا ہوں نا کہ تین نیکیاں شریعت میں اسی ہیں پوری شریعت میں، کہ جس کا وزن نہیں ہوگا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور آخرت تک اللہ لے کے چلتا ہے. ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے کہ اس میں معمولی اخلاص کافی ہے، پورا اخلاص کی ضرورت نہیں. روزہ قبول کرانا ہے، پورا اخلاص لاؤ. تراوی قبول کرانی ہے، پورا اخلاص لائیے آپ. حج قبول کرانا ہے، پورا اخلاص لائیے. لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ پورے اخلاص کی ضرورت نہیں، معمولی سا اخلاص، معمولی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خدمت. کسی کی خدمت کرو تو معمولی سا بھی زیرو زیرو زیرو زیرو زیرو پر جواب، ایک دو تین چار پر نہیں، زیرو زیرو پر جواب. معمولی سا بھی خیر ہوگا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. گندی عورت تھی، بہت خراب عورت تھی، لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ طائفہ ہے، یہ خراب ہے، یہ یوں ہے، لیکن اس نے خالی کتے کو پانی پلایا، اس خدمت پر جنت مل گئی. ایک کمزوری ہم میں وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے. وہ کمزوری دور ہو جائے تو گناہ آدمی چھوڑ دے گا. اور وہ کیا ہے کہ آخرت کا استحضار نہیں. یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کے آخرت کا استحضار ہو رہا، استظہار ہوگا وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. وہ ہر نیکی کو بڑی سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. ہر گناہ کو بڑا سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ گناہ مجھے کہاں لے جا کر کھڑا کر دے گا. بعض مرتبہ معمولی معمولی گناہ ہوتے ہیں, آدمی سمجھتا ہے کہ کیا ہو گیا, اس کی وجہ سے اللہ اسے مرتد بنا دیتا ہے, ایمان چھین لیتا ہے ایک جملے کی وجہ سے. اس لیے زبان سے کوئی جملہ نکالو, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. آدمی کیا بولتا ہے وہ سمجھ رہے, میں کیا بول رہا ہوں, پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ آدمی بولتا رہتا ہے, یہ بول تو لے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اب مجھے سنانا تھا قصہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا, تو سناؤں گا انشاءاللہ بعد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن ابی سرح, یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے, رشتہ داری تھے, حضرت عثمان کے, ام سلمہ کے, کہیں ام المؤمنین کی بھی رشتہ داری میں تھے, اور حضرت عثمان کی بھی رشتہ داری میں تھے, رضائی بھائی تھے. حضرت عثمان نے اور عبداللہ ابن ابی سرح نے دونوں نے ساتھ بھوت کیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوتی تھی, جب وہ معمولی تھی, لمحوں نے قطع کی سجیر حضرت صدا پائی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ جب ہوائی جہاز اڑاتا ہے اسے جون سے منزل پکڑنی ہوتی ہے تو وہ رخ طے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیک آف سے پہلے ان کے ہاتھ میں کاغذ ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے بھی لکھتے رہتے ہیں, تو انہیں منزل طے کرنی ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے, پھر وہ رخ مقرر کرتے ہیں کہ ہمیں اس رخ پر جانا ہے, تو اس رخ پر چلتے ہیں. اگر معمولی سا بھی ان کے دل میں ہی آیا تو یہ معمولی سا تھوڑا آگے پیچھے کیا فرق پڑتا ہے, نا یہ معمولی سا تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کو منزل پر نہیں پہنچائے گا بلکہ منزل سے دور اتارے گا. دہنے پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں میں پہنو اور بائیں پاؤں کا جوتا دہنے پاؤں میں پہنو تو آدمی کیوں کرے گا, کیا لگا تو پتا چلے گا کہ محلول ہے تو مجنون ہے. کیوں کہ دہنے پاؤں کا جوتا آپ نے بائیں پاؤں میں پہنا ہے, بائیں کا جوتا دہنے میں پہنا ہے. خالی اتنے ہیر ویر سے آدمی چل نہیں سکتا ہے تو دین کے معاملے میں ہیر ویر سے کیسے چلے گا. یہ کاتب الوحی تھے, اب ان سے چپکیاں ہوئی, وہ چپ کی وجہ سے اللہ نے مرتد کر دیا, اسلام چھین دیا. آپ کی ضرورت نہیں, جاؤ. قرآن نازل ہوا, حضور لکھوا رہے ہیں انہ ہو السمیع العلیم, آپ لکھوا رہے ہیں انہ ہو السمیع العلیم, وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. انہوں نے لکھا انہ ہو العلیم الحکیم, حضور کیا لکھوا رہے ہیں سمیع العلیم, اور وہ کیا لکھ رہے ہیں علیم الحکیم. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں, یعنی ہاں کہنے کا مطلب حضور نے کیا تھا, اللہ سمیع العلیم بھی ہے, اللہ علیم الحکیم بھی ہے. حضور کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سمیع العلیم بھی ہے اور اللہ علیم الحکیم بھی ہے. انہوں نے اس کا الٹا مطلب لیا, یہ مجھ پر بھی وہی آئی, محمد پر نہیں کہتے مسلم, میں بھی دیکھو میں نے کہا حضور نے اتفاق کیا میری بات کو الگ. آپ کا مطلب یہ نہیں تھا, آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے, اللہ جو ہے علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. بس اتنی چوک پر اللہ نے ہدایت نہیں, مرتد ہو اتنا اونچا آدمی کس سے آدمی. آج آدمی کسی سے خط لے کے واٹس ایپ آپ سے کوئی سبق تیار کراتے ہو یا کوئی ایمیجز تیار کراتے ہو یا کوئی چیز, تو حدیث کا حوالہ ٹھیک ہے کہ نہیں, جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں, قرآن کا ترجمہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, یا آیت کا ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں, سب کچھ دیکھ داخ کر بعد میں جو ہے آدمی اسے ریلے کرتا ہے. چلو یہ نہیں کہ جو آیا لکھ دیا آپ نے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں, اعتماد ہوتا ہے, معتمد ہوتا ہے سامنے والا آدمی کہ جیسا کہوں گا ویسا کرے گا. یہ تو حضور کو معتمد تھے, سامنے بیٹھنے والے حضور لکھوا رہے ہیں انہو والسمیع العلیم اور وہ لکھ رہے ہیں انہو العلیم الحکیم. مرتد ہو اور کئی دنوں تک ارتداد میں رہے. حضرت عثمان کے قریبی آدمی تھے رفائی بھائی, حضرت عثمان کو بڑی فکر تھی. ام سلمہ کی بھی رشتہ داری تھی, فتح مکہ کے موقع پر ام سلمہ ساتھ تھی. فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امہات المؤمنین کو لے لی تھی حج, یہ حضور نے ساری امہات المؤمنین کو لی حج. لیکن فتح مکہ تو غزوہ ہے, ایک بھی خدمت کے لیے کافی ہے. حضرت ام سلمہ کو لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو ام سلمہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ دیکھو تم بھی چل رہے ہو مکہ, فاتحانہ جا رہے ہیں, پھر ہم بھی جا رہے ہیں, میں بھی ساتھ میں ہوں, تو ترتیب کرنا وہ اپنا بھائی عبداللہ ابن ابی سرا, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. چپ ہو گئی ہے, لمحوں نے خطا کی, صدی نے سزا پائی. کبھی بھی دین کے معاملے میں اپنے گھوڑے مت دوڑا, دین کو اپنے گھوڑے پڑھو کہ اللہ کو حکم ہے, بات ختم ہو گئی. تو آخرت کا جس کے سامنے استحضار ہوگا کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جانا ہے, کھڑا ہونا ہے, جواب دینا ہے, مرنا ہے. آج کی زندگی آدمی ایسے گزار رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں, حالانکہ جنازہ اٹھاتا ہے, قبر میں دفن کرتا ہے, لوگوں کے موت کی خبریں سنتا ہے, سب کچھ, لیکن زندگی کیسے گزارے گا؟ جنازے میں جائے گا یہ تو سمجھے گا اللہ مجھے معاف کر دے, تھوڑا سا اثر لے گا, بعد میں دوسرے دن جیسا تھا ویسا. سب بڑا چاہیے سب نے گناہ معاف کر, معاف کر دے, معاف کر دینا, کوئی تکلیف پہنچائے بھائی معاف کر دینا. آج رات میں جو ہے لڑائی والوں کی مفرت نہیں ہوتی, معاف کرنا, اور دوسرے دن جیسا تھا ویسا. رمضان کا مہینہ آیا تو تھوڑا ٹھیک ہو گیا, دوسرے رمضان گیا تو جیسا تھا ویسا. یہ اللہ کو پسند نہیں. بس اتنی بات ہوئی کہ میں بھی دیکھو ادھر میری بات کا اتفاق کر رہے ہیں, نور کھینچ لیا. جیسے میں نے ابو عبداللہ عمر سے کہا تھا, اللہ نے نور کھینچ لیا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو دو روایت ہیں, ایک تو یہ مکہ میں رہتے تھے, دوسرا یہ کہ مدینہ میں رہتے تھے. سر عثمان نے ان سے کہا کہ دیکھ بھائی تمہارے بارے میں سب کو معلوم ہے تو تم مرتد ہو چکے ہو, سب جانتے ہیں, پورا مدینہ جانتا ہے کہ تم مرتد ہو چکے ہو, لیکن یہ کہ تمہاری سیٹنگ کرانی ہے, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے. تو اس لیے کہ مرتد جو ہے یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیوں خطرناک ہوتا ہے؟ وہ گھر کا بھیجی ہوتا ہے, اسے سارا اسلام کا پتا ہوتا ہے. بے ایمان ہے, اسے اسلام کا پتا نہیں, وہ باہر باہر کا دشمن ہے. اور جب مرتد ہو گیا وہ آستین کا ساتھ ہے, سب معلوم ہے, اسے مسجد میں آتا ہے, مشورے میں آتا ہے, پھر آدمی گڑبڑ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت اثر ہوا, بہت طبیعت, حضور کی طبیعت ایک چلتی ہی نہیں تھی. ایک تین مرتد ہوئے تھے بڑے بڑے, جنہوں نے دھمال کی تھی, ایک عبداللہ بن ابی سرا تھے, ایک اسود انسی تھا, اور ایک دوسرا تھا مسلمہ قذاف تھا. ان تینوں نے جو ہے سارے اندر کے لوگ تھے, ساری چیزیں پتا تھی ان کو. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا, تو میری آپ حضرت عثمان جو ہے ملنے کے لیے گئے عبداللہ ابن ابی سرا سے. رضائی بھائی تھے, بھائی کیا ہے؟ ان کا بھائی چپ ہو گئی, مجھ سے ایک جملہ نکل گیا تھا, مجھے احساس ہو گیا میں نے غلطی کی ہے, آپ کچھ بھی سٹنگ کر کے حضور سے میری معافی کرا دو. اور میں اکیلا بات نکل نہیں سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا یہ عبداللہ ابن ابی سرا کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے پاؤں قتل کر دو. ایک رمایت بی بی جہل, عبداللہ ابن ابی سرا, صفوان ابن امیہ, ایک دو عورتیں تھیں جو حضور کے سامنے حضور کے برائی میں اشار کہا کرتی تھی, وہ ان سب کے بارے میں حضور نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ جہاں بھر میں پائے جا رہے ان کو چھوڑو میں باقی سب کو ماں ہتھیار میں بٹھاؤ. ہمارے سامنے ماں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو ابو سفیان آئے. ابو سفیان نے کہا حضرت میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میں ہوں چودھری تو کوئی ذرا تھوڑا مجھے ایسا یعنی ایسی پی ایچ ڈی دو اور ایسی ڈگری دو کہ میری ناک بھی اونچی رہے اور لوگ میری عزت بھی کریں اور لوگ یہ سمجھے کہ ابو سفیان نے اپنے قوم کے لیے کچھ کام کیا. میں بڑا آدمی آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو تو مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ نے بن گئے پھر مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے ہی وہ سمجھ گئے کہ اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بھی حضور کے رشتے دار تھے رشتے دار کیا حضور کے خسر تھے ابو سفیان ان میں حبیبہ کے والد یہ ابو سفیان حضرت معاویہ حضرت معاویہ کے والد صحیح ابو سفیان نے اگر کہا میں مسلمان تو ہو رہا ہوں حضرت لیکن ذرا تھوڑا میرا بس باقی رہے مکہ میں اب ایسا کرو اب کیا چاہتے ہو حضرت عثمان حضرت عباس کھڑے اور دوسرے صحابہ کھڑے تھے اور یہ ابو سفیان بات رکھ رہے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری نا پہنچی رہے تو آپ نے اعلان کیا سب کے سامنے من دخل دار ابی سفیان فہو آمین جاؤ تمہیں ہم نے ڈگری دے دی بڑی کے ابو سفیان کے گھر میں جو بھی مشرک آ گیا اسے امن اسے ہم قتل نہیں کریں بس ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ ہم اسے قتل نہیں کریں گے. تو ابو سفیان نہیں کھڑے کھڑے تھا ارے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے کتنے لوگ آئیں گے. میں عبداللہ ابن سلام کا قصہ سنا رہا ہوں میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے کتنے لوگ آئیں گے اس میں آپ کا دل بڑا ہے. آج سے حضور کی مخالفت کرتے تھے آپ یہ ہیں آپ جادوگر ہیں آپ مجنون ہیں اب یہ کہہ رہے تھے آپ کا دل بڑا ہے. یہ اسلام نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. حضرت کچھ اور اعلان کریں تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کس کا گھر بڑا ہے مکہ میں. ابو سفیان نے کہا حکیم ابن ہشام کا. حکیم ابن ہشام کا بہت بڑا بنگلہ تھا مالدار آدمی تھے حکیم ابن ہشام. صاحب نے اعلان کر دیا من دخل دار حکیم ابن ہشام فہو آمین حکیم ابن ہشام کے گھر میں جو آ گیا اس کو بھی امن جاؤ. ابو سفیان نے کہا حضرت تھوڑا سا اور کیا چاہتے ہو حضرت حکیم ابن ہشام کے گھر میں گھر تک پہنچتے پہنچتے اگر کوئی رستے نہیں مل گیا تو اس کو قتل کر دے گا. میرے گھر تک آتے آتے کوئی رستے مل گیا تو قتل کرے گا. ذرا ایسا اعلان کر دیجیے کہ میرے قوم بچ جائے. آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فہو آمین جو حرم شریف میں داخل ہو جائے مسجد حرام میں یا ایک تو حرم بہت بڑا ہے حدود حرم وہ نہیں جو مسجد حرم میں آ جائے ہماری مسجد ہے جہاں کعبہ ہے اس کے اندر گرد آ جائے اس کو ہم ابو سفیان نے کہا کہ تو حرم تک پہنچتے پہنچتے اگر کسی نے مار دیا کسی کو تو کیا ہوگا. تو آپ نے چوتھا اعلان کیا جو آدمی اپنا ہتھیار ڈال دے اسے امن. سامنے سے کوئی آیا ہتھیار ڈال دے تو اس کو امن. ابو سفیان نے کہا کسی کے پاس ہتھیار نہیں بےچارا بھاگا بھاگا آ رہا ہے اس کا بتا خالی بیٹھ جائے اس کو امن. یہ ہتھیار تو نہیں ہے لیکن بھاگا بھاگا آ رہا ہے جا رہا ہے کہیں نہیں بیٹھ جا یعنی مقابلے پر مت آؤ بیٹھ جاؤ بس اس کو امن. ابو سفیان نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا اور بھائی سب میں نے کر لیا کیا چاہتے ہو یہ بننا ہے کہ نہیں آپ ذرا آپ نے بتایا اچھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن کہیں جانے کی ضرورت نہیں کل اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے. یہ عبداللہ ابن کی سراہ سے جب سنا تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا. چلو حضور نے کہہ دیا اپنا گھر کا دروازہ بند کرو تو مجھے کوئی مارے گا نہیں لیکن حضرت عثمان کے رشتے دار تھے رضائی بھائی تھے ان میں سلمہ جو کہہ رہی تھی بعض عورتوں کی عادت تھوڑی سٹنگ کرنی ہوئی ان میں سلمہ ان کو بہت فکر تھی عبداللہ جی نے سرائی کہ میرا قریبی رشتے دار ہے اور کفر کی عادت میں مر گیا جہنم میں جائے گا. کفر کی حالت میں مرا سیدھا جہنم اور ایمان کی حالت میں مرا لیکن گناہ کے ساتھ مرا تو عذاب سہنا پڑے گا. آج سر کا درد آدمی برداشت نہیں کر سکتا گھٹنے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, پیٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, قبر کا عذاب کہاں سے برداشت کرے گا, فرشتوں کا مارنا کہاں سے برداشت کرے گا, یہ تو قرآن سے آئے تھے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وہ دن کیسا خراب دن ہوگا کہ جو بے دین ہوں گے, بے ایمان ہوں گے, ان کے موت کے وقت میں فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے ماریں گے. یہ تو ہے گنہگار کے لیے, تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. نہیں کرتا عبد اللہ کے لیے خراب ہو, تو دو گے لیکن فکر تھا اگر مر گیا تو کیا ہوگا, مر گیا تو کیا ہوگا, اس لیے تو حضور نے تو نکال دیا. لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تنقید, لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تنقید, وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنے مجلس میں سے نکالی, نبی آگے اپنے مجلس میں سے نکالی, اللہ رسول نے نکال دیا, وہ آدمی محروم ہو گیا. تو عثمان آئے ملاقات کے لیے, یہ عبداللہ بن سرا ایک طرف کونے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. بھائی کیوں رو رہے ہو؟ انہیں کہا بھائی میرا سٹنگ کروا دو بھائی, چپ ہو گئی. مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا, جو حضور نے کہا اس سمے وہ لالم تو وہی لکھ دیتا, لیکن بس تھوڑا سا بعض مرتبہ آدمی زیادہ ہوشیار ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے, ہوشیار بننے جاتا ہے, سیدھا سادہ ہوتا ہے, سیدھا سادہ وہ نکل پڑتا ہے. یہ ہوشیار بننے گئے تو انہیں کہا آپ نے کہہ دیا, ابھی نہیں ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں. سر عثمان نے کیا کہا, دیکھو میں تمہیں لے جاؤں گا اور تم نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے, تمہیں کوئی قتل بھی نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ, لیکن تمہارے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہے کہ کعبے کا پردہ بھی پکڑا ہو تو اس کو قتل کر دو, یہ اعلان ہو چکا ہے. اس لیے میں ایسی ترتیب سے تم حضور کی مجلس میں داخل کروں گا تمہیں, یعنی کہ تم جو ہے فوراً کلمہ پڑھیں گے. یہ عثمان سمجھے تو سمجھے تھے لے گئے, فوراً تم کلمہ پڑھ گئے, کلمہ پڑھو گے تو ظاہر بات ہے کہ آ جائے. پھر اس کے بعد جو ہے ترتیب تعلق عثمان جو ہے وہ جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس رکھتی تھی. صحابہ جو ہے وہ سامنے بیٹھتے تھے, ان میں سلمہ خیمے نہیں تھی کہ خیمہ لگا ہوا ہے, ماں سلمہ جو ہے وہ ام سلمہ خیمے میں. تو ام سلمہ کو جب پتہ چلا ہے ابو عبداللہ ابن سرا آ رہے ہیں, بہت دعا مانگی, اے اللہ میرا رشتہ دار ہے اسے محروم مت کرنا, جیسا اپنے رشتہ دار کی, اپنے گاؤں کی, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے گاؤں گدھامن کی بہت فکر رہتی. کوئی بھی جماعت آتی, کوئی بھی قرب جوار کے لوگ آتے تو کہتے کہ بھائی ہمارے گاؤں والوں پر محنت کرو, ہمارے گاؤں والوں پر محنت کرو. آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دعاؤں کی برکت سے ہمارے گاؤں کو اللہ نے بہت قبول کیا, مفتی بھی بن گئے, مدرسے بھی بن گئے, ماشاء اللہ علماء پیدا ہو گئے, حافظ پیدا ہو گئے, اللہ نظر بد سے بچا اور خوب چلائے عافیت کے ساتھ. فکر ہوتی ہے قوم کی. حاج عثمان جو ہے وہ لے کر آئے عبداللہ بن سرا کو سامنے دیے اور حضور سے کہا کہ حضرت یہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے, عبداللہ بن سرا معاف کر دیے. تو حضور نے یوں خوب موڑ لیا, انہیں لے کر آ گئے تو حضور نے یوں موڑ لیا, دیکھا نہیں حضور نے, بہت بڑی چیز ہے نبی کسی سے آنکھیں گھیر لے, بہت بڑی چیز ہے نبی نے آنکھیں گھیر لی, وہ اللہ نے آنکھیں گھیر لی, آسمان نے آنکھیں گھیر لی, ہواؤں نے آنکھیں گھیر لی, فضاؤں نے آنکھیں گھیر لی, سب ناراض. سر عثمان جو ہے بڑے گہری تھے, یہ تو دامت بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ نہیں لے آئے. تو حضور نے پھر یوں سامنے دیکھا, سامنے تو حضور نے خود سے پوچھا, ہاں کیا چاہتے ہو عثمان؟ حضرت یہ معافی مانگنے آئے ہیں. تو آپ نے خود نے کہا کیا کہتے ہو عبداللہ جی بھی سرا؟ کہا تو مجھ سے چوک ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیجیے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو. پھر انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, جاؤ انہیں لے جاؤ. تو عبداللہ جی بھی سرا ان کی ہمت نہیں ہوئے, وہ حضور کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے اتنے مارے گا نہیں, جان بچ گئی, لیکن اب وہ حضور کے دل کے اندر جو پھانس پڑی ہوئی ہے شبھن ہے, یہ شبھن کیسے دور ہوگی؟ بعض مرتبہ ظاہر کا معاملہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اندر کی شبھن کیسے دور ہو؟ اندر ایک معاملہ ہوتا ہے نا دل کے اندر, وہ شبھن کیسے دور ہو؟ تو عبداللہ بن سلام کہتے تھے کہ خیر میں مسلمانوں کی جماعت میں آ تو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے نہیں تھے, میں کبھی کبھار قریب پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا تو حضور کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ اتنی میں سرا ہے تو حضور اپنا چہرہ نیچے کر کے ایک سے ایک سامنے آ کر بیٹھا تھا. آدمی پوچھے بھائی کیا حال ہے آپ کا, کیسے طبیعت ہے آپ کی, بیوی بچے خیریت سے ہیں؟ تو آدمی کو ایک دو بول سے جو خوشی ہوتی ہے اور نبی کسی کو پوچھ لے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو عبداللہ ابن سرا کہتے تھے کہ مجھے اتنی شرم آتی تھی, اتنی شرم آتی تھی کہ میں آج جی بھر کے حضور کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. جب عبداللہ ابن سرا روانہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا علیہ منکم رجل الرحیل, تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں تھا جب میں میرے چہرہ موڑ رہا تھا, اس طرف کر رہا تھا, اس طرف کر رہا تھا, تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا اسے قتل کر دیتا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضرت اگر آپ ہمیں اشارہ کرتے ہم قتل کر دیتے اس کو. تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے غمازی مناسب نہیں ہے, آنکھوں کا اشارہ کرنا یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. آنکھوں کا اشارہ کرتے ہیں یہ نفاق کی نشانی ہے, لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا یہ اشارہ کرتے ہیں نا, ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. جو ہے آدمی صاف کہہ دے, نہیں کہنا ہے تو خاموش رہے, لیکن آنکھوں سے اشارہ نہیں کرنا, یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو کہا اچھا اشارہ کرتے, صحابی نے کہا حرم میں. تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے غمازی مناسب نہیں ہے. اب عبداللہ ابن سرا نے بیت اللہ کے سامنے دعا مانگی, اللہ چوب ہو گئی, بہت دور ہو گیا, اب مجھے مجھ سے تو بڑا کام لے لے, کہیں پر بھی تو مجھے ایسے مجھے موت دے کہ جس سے تو راضی ہو, تیرے رضا والی موت دے. چنانچہ اسقلان کے ذمہ دار بنے. بعد میں عمر انہوں نے پائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک زندہ رہے, بعد میں صدیق اکبر کی وفات تک بھی زندہ رہے, بعد میں حضرت عثمان نے انہیں اسقلان بھیجا اور وہاں تو ذمہ داری بھی ان کو دی گئی, بہت کام کیا. اور یہ کہتے تھے کہ اللہ جی میرا اسلام میری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے. جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے. اسقلان گئے اور پھر جو ہے دل ان کا بہت بھرا ہوا تھا, قرآن بہت پڑھتے تھے اور جب یہ آیت آتی تھی سمیع العلیم والی یہ بھی لکھا ہے تو پڑھتے تھے نا, تو بہت روتے تھے, ارے یہی تو پھنسا تھا کہ اس میں لکھوائی تھی سمیع العلیم, سمیع العلیم لیکن کہا تھا ارے یہی تو پھنسا تھا, بہت روتے تھے. تو بیوی پوچھتی کیوں روتے ہو؟ یہ میرا اور اللہ کا راز ہے. یاد آتا تھا وہ دن یاد آتا تھا کہ حضور نے لکھوایا ہے اور میں نے لکھا کیا اور میں نے کیا کیا. اس لیے زیادہ آدمی کو ہوشیار بھی نہیں ہونا چاہیے, سیدھا سیدھا اسلام کے احکامات کو پورا کرے آدمی. اسلام گئے, فجر کی نماز کے لیے وہ نکل رہے تھے, امام تھے کیونکہ ذمہ دار تھے, امامت بھی کراتے تھے, اپنے گھر سے نکلے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی ہے اللہ میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے, بس جب بھی تو مجھے بلائے تو نماز کی حالت میں مجھے اپنے پاس بلا جانا, اس لیے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا, میرا ایمان مضبوط ہے, میرے دل میں کوئی مسا ہوا ہے, تیری محبت بھی میرے دل میں ہے اور جو کچھ سکھ ہوئی تو معاف کر دینا. یہ راستے میں دعا مانگتے مانگتے مسجد میں آئے, کتابوں میں لکھا ہے, اور اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. وہ کہا بھی صفے سیدھی کرو, مجمع ان کے پیچھے بہت نماز پڑھتا تھا, قرآن اچھا پڑھ لیتے تھے, تو جو ہے نماز فجر کی نماز میں جو ہے انہوں نے صرف فاتحہ بھی پڑھی, سورت بھی پڑھی, دوسرے رکعت میں بھی کھڑے ہوئے, صرف فاتحہ پڑھی, سورت پڑھی اور بیٹھے تشہد میں اور سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اس کی روح قبض ہو گئی. ایک سلام پھیرا, دوسرا سلام پھیر نہیں سکے اور ان کا انتقال ہو گیا اور اسقلان میں ان کی قبر عبداللہ ابن ابی سرا. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. آخرت کا خوف عمر ابن عبد العزیز کو آخرت کا خوف تھا. جب عمر ابن عبد العزیز کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے غلام کو بلا کر کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میری ایک خواہش ہے. عمر ابن عبد العزیز کہہ رہے میری ایک خواہش ہے, ساری خواہشیں پوری ہو گئی, ایک خواہش ہے, اور تم خبر رکھنا میرے جتنے بھی چچازاد بھائی یا جتنے بھی رشتے دار ہیں ان کو قبر میں نے دفن کیا ہے, داخل کیا ہے, میں نے سب کے چہرے دیکھے قبر میں جانے کے بعد, سبنے سے ان کے چہرے ہٹ چکے تھے, یہ گورے چکے تھے سارے کالے ہو چکے تھے. اب میں بھی جا رہا ہوں تو میرا بھی چہرہ دیکھنا, اس لیے کہ بنو امیہ تو میں بھی ہوں, بنو امیہ کی وہ بھی ہوں, خاندان سے ہی ہے, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ذرا تو دیکھنا. چنان کے انتقال ہوا, انتقال بھی زہر کسی نے دے دیا تھا, وہ قصہ بعد میں سناؤں گا. اس میں ان کا انتقال ہوا, زہر کا زہر سرایت کر گیا تھا عمر ابن عبد العزیز کو, کفنایا گیا, ان کو غسل دیا گیا. امیر المومنین کے انتقال کے اوپر جو غم ہوتا ہے ملک میں وہ غم, اور جب ان کا جنازہ قبر کے قریب رکھا گیا ہے, او ہو, یہ لکھا ہے مورخین نے کہ جنازہ لایا کہ جنازے کی نماز ہو گئی, اب جنازہ قبر میں داخل کرنا ہے ان کو قبر میں, تو وہاں رکھا, تیز ہوا چلی, تیز ہوا, ایسی ہوا تیز چلی کہ سارے جتنے جنازے میں فقہا علماء صالحین عابدین سب جتنے تھے وہ سارے کے سارے ڈر گئے کہ کیا ہو رہا ہے. تیز ہوا, ادھر کی چیزیں ادھر پھینک رہی, ادھر کی چیزیں ادھر پھینک رہی, اور ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے. کہ غلام گھبرا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے, کہا تھا اس نے وصیت کی کہ اللہ کا عذاب تو نہیں. اسی تیز ہوا کے اندر ایک پرچہ آیا, یہ بھی کتابوں نے لکھا, سب نے دیکھا, یوں گھومتا گھومتا گھوم سب دیکھ رہے, پتا نہیں یہ خط کیا آ رہا ہے, یہ کاغذ کیا آ رہا ہے. اور وہ آیا, اور آتے ہی عمر ابن عبد العزیز کا جو کفن تھا اس کے اندر ہی داخل ہو گیا, کیونکہ سب نے دیکھا. پوچھا ان کے بیٹوں سے کیا کریں گے, یہ پرچہ جو اندر گیا ہم دیکھیں کیا ہے, لیکن پرچہ اس طرح سے اندر تو جاتا نہیں ہے, بے آتا ہے اوپر رہتا ہے, اوپر سوڑ سے نکل جاتا ہے جایا بایا. بیٹوں نے اجازت دی دیکھنے کی, اجازت ہے فقہا تھے اس زمانے میں, جو خیر القرون کا زمانہ تھا, ان کا دیکھو کیا ہے. جب وہ پرچہ کھول کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. تو عمر ابن عبد العزیز پر جہنم کی آگ کو اللہ نے آج حرام قرار دے دیا ہے, کہ جہنم کی آگ حرام ہے. دفن کیا, دفن کرنے کے بعد مصاحب نے جو ہے داد کھولی, چہرہ دیکھا, چہرے کی طرف چہرہ ہے اور روشن چہرہ, خوبصورت روشن چہرہ. انتقال ہوا, انتقال کے بعد ایک بہت بڑے اللہ والے تھے تو ان کا ایک شہید دوست تھا, روزانہ اس کی خواب میں وہ شہید آتا تھا, روزانہ. یہ بات مرتبہ ہوتا ہے, ایک بات ذہن میں رکھنا, مرحوم جو مر کے قبر میں چلا گیا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, یہ اصول چیز ہے. جھوٹ یہ دنیا کے لیے ہے کہ دنیا میں آدمی سچی بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. مرنے والا جو مر کے قبر میں چلا گیا اب جو بھی کہے گا وہ سچ ہے, کیونکہ وہاں جھوٹ والا دروازہ بند, سچ والا دروازہ ہے, وہاں ہیرا گری نہیں. کہ جھوٹ والا جو دروازہ ہے, جھوٹ والے جو بات ہے ساری ختم, اب سچی سچی دنیا ہے وہاں. تو وہ شہید تھے, ان کے دوست تھے, تو روزانہ وہ اللہ والے کے خواب میں آتے, ایک چیز وہ اللہ والے کے خواب میں نہیں آئے. تو اللہ والے گھبرائے کہ آج میرا دوست خواب میں نہیں آیا, روزانہ خواب میں آتا تھا, باتیں کرتا تھا, وہاں کی چیزیں بتاتا تھا, دوسرے دن خواب میں آیا. تو اللہ والے نے سب سے پہلا سوال کیا, دیکھ کل کیوں نہیں آئے تھے خواب میں, دیکھ چھ مہینے سے تم میرے خواب میں آتے ہو اور میں تمہارے لیے کتنا استغفار کرتا ہوں, تمہارے آنے سے مجھے سکون مل جاتا ہے, لیکن کل نہیں آئے, پورا میں 24 گھنٹہ انتظار میں رہا کہ میرا دوست خواب میں کیوں نہیں آیا. کہیں جہنم میں داخل نہیں کر دیا گیا، کہیں کچھ معاملہ تو نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے کہ کیوں خواب میں نہیں آئے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا تو جتنی شہیدوں کی روحیں تھیں سب کو اللہ نے حکم کیا کہ جا کر جنازے کی نماز پڑھو. ہم جنازے کی نماز کے لیے گئے تھے، اس میں مشغول تھے، اس لیے میں نہیں آ سکا. اور کوئی بات نہیں، یہ اللہ نے عزت دی. کیوں؟ ان کے اندر کوالٹی دی. ان کو عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دینے والا ان کا غلام تھا. عمر ابن عبدالعزیز کی طبیعت خراب رہنے لگی، کتابوں میں لکھا ہے بخار بہت آتا تھا. تو عمر ابن عبدالعزیز نے شاہی حکیموں کو بلایا، شاہی حکیموں کو، اور یوں کہا بھائی مجھے بخار بہت آتا ہے، دیکھو کیا ہے. انہوں نے دیکھا، شاہی حکیموں نے کہا کہ حضرت آپ کا انتقال کا وقت قریب ہے. دیکھوں یہ فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کے انتر یقت چکی ہے، گردہ بھی کام نہیں کر رہا، ہاڑ بھی کام نہیں کر رہا ہے، بالکل آخر حصے میں پورے بدن میں زہر پھیل گیا. یہ مجھے زہر کس نے دیا؟ میں تو سب کے ساتھ بھلائی کا کام کر رہا ہوں. کوئی بڑھیا بھی آ کر اگر عمر ابن عبدالعزیز کو کہتی ہے، بڑھیا بھی آ کر کہتی ہے عمر ابن عبدالعزیز کو، اور یہ کہتی ہے کہ میرا فلاں جھونپڑا ہے، فلاں نے قبضہ کیا ہے، عمر ابن عبدالعزیز خود جا کر کاغذات دیکھ کر، دلیل دیکھ کر وہ بڑھیا کو جھونپڑا واپس کرواتے. ایسا انصاف قائم کیا تھا عمر ابن عبدالعزیز نے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے بلایا اپنے غلام کو، تنہائی ہے کوئی نہیں ہے، عمر ابن عبدالعزیز بیٹھے، غلام بیٹھا، بھیا کیا تم نے مجھے زہر دیا ہے؟ تو پہلے تو تھوڑا سا نہ یہ آدمی کرتا ہے زیادہ آدمی کی گھیرا گھیری کی، نہ یہ بھائی دیکھو اگر تم نے مجھے زہر دیا ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں ہماری آخرت کی تیاری کروں، دنیا سے جانا ہے. تو اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر دیا ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کیا سوال کیا؟ کتنے پیسے ملے؟ تجھے تو نے مجھے زہر دیا، یہ نہیں پوچھا کس نے مجھے پیسے دیے تھے، یہ نہیں پوچھا. جس نے بھی دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن تجھے کتنے پیسے ملے؟ اس نے کہا 2000 دینار، 2000 سونے کے سکے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میرے قیمت تو نے 2000 دینار لگائی. اب وہ خاموش شرما رہا ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں؟ دیکھ بھائی میں کچھ باتیں تجھ سے کہتا ہوں، یہ تنہائی کی باتیں ہیں، کتابوں میں تو بات بھی ہے لیکن یہ تنہائی کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 2000 دینار تو بیت المال میں داخل کرا دے، ہو سکتا ہے کسی کا حق ہوگا جو دینے سے رہ گیا ہوگا، تیرے ذریعے سے تجھ تک وہ مال پہنچا ہے، تو وہاں داخل کرا دے، نمبر ایک. دوسرا، تو گھبرانا مت، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ کوالٹی، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، کوئی قصاص نہیں لے گا. تیسرا یہ کہ چونکہ تو نے زہر دیا ہے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ تو نے زہر دیا تو لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں، جلدی سے اس مہینے کی تنخواہ لے لے، اور تنخواہ لے کر جلدی سے تیرے گاؤں چلا جا تاکہ کوئی تجھے ڈھونڈے ہی نہیں، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ کوالٹی والے لوگ تھے. آج تو اگر بیوی تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دے تو بمبئی کے لوگ تو شہزادے ہوتے ہیں. بمبئی کا پانی جو ہے آدمی کو بوڑھا نہیں کرتا، جتنا بوڑھا ہوگا اتنا جوان بنے گا. یہ بمبئی کے پانی کی خصوصیت ہے کہ جتنا بوڑھا پہلے جائے گا اس کو جوانی کھینچے گی. معمولی نمک کا زیادہ پڑ گیا کھانے میں تو آسمان نیچے زمین اوپر، یا تو ملی ہو اوپر مت ملی ہو. اور وہاں زہر والا وہ اقرار کر رہا ہے، اقرار کرنے کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں ہے، اقرار کر لیا بات ختم ہو گئی. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور تنخواہ لے لے، تنخواہ لے کے تو چلا جائے. خیر وہ روتا ہوا مصافحہ کر کے یہ کہا پوری زندگی تمہارے ساتھ گزری، پتہ نہیں میں نے آخر میں کیا کر لیا. یہ کہا جا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تجھے معاف کرے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تجھے معاف کرے، میں نے معاف کر دیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے. یہ کوالٹی تھی. آج یہ کوالٹی ہے. جب عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ان سے بالکل قریب آیا، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو سب چیزیں مر جاتی ہیں لیکن کان نہیں مرتے، کان کی روح سب سے آخر میں جاتی ہے, کان کا سننا باقی رہتا ہے, وہ سنتا رہتا ہے کیا ہوتا ہے. اسی لیے کہتا ہے قدموں نہیں جلدی لے چلو جلدی لے چلو, پھر میں اچھا ہوں مجھے جلدی لے چلو, مجھے کیوں رکھا ہے یہاں پر, وہ سنتا رہتا ہے. تو عمر بن عبد العزیز کا جب انتقال کو وقت آیا تو کبھی غلطی ہو جاتی تھی, لوگ سمجھتے تھے انتقال ہو گیا, پھر آنکھیں کھولتے تھے تو بیٹے ان کے سب داماد ان کی بچیاں سارے گزارا یہ کہتے تھے بھائی وہ غلام کہاں ہے, غلام غلام کو پکڑو, وہ غلام کہاں ہے غلام. عمر ابن عبد العزیز نے سن لیا تو عمر ابن عبد العزیز نے اپنے انتقال سے پہلے کہا سنو اس غلام کو میں نے معاف کر دیا ہے, کسی کو بھی قصاص لینے کا کوئی حق نہیں, تم سب گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا ہے. اور اس لیے معاف کیا کہ ہماری شریعت میں تین نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کا حساب جس کا چیک اللہ دے گا. اس میں سے ایک نیکی یہ ہے فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, جو معاف کر دے صلاح کر دے اس کا اجر اللہ پر ہے, اس کا چیک اللہ دے گا. حشر کے میدان میں کہا جائے گا کہاں ہے معاف کرنے والے, اس کا آپ نے معاف کیا تھا مجھ سے ریٹ آگے لے لو, یہ نیکی تولی نہیں جائے گی. دوسری نیکی روزہ, روزہ تولا نہیں جائے گا, روزے کا ریٹ اللہ دے گا. تیسری نیکی جھیلنا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, جو جھیلے گا کسی کام کے خاطر دین کے خاطر جھیل لیا برداشت کر لیا نکل گیا. امریکہ کے کینیڈا کے پورے سفر میں نے بیانوں میں کہا ہے نکلو ابلو مت, تو کوئی معاملہ آگے نکل جائے اگلو مت, اگلنے سے جتنا ہوگا نکل جاؤ گے آدمی برداشت کر لے گا جھیل لے گا. چلو ان نمایو الصابرون اجرہم بغیر حساب, یہ نیکیاں ان نیکی کی وجہ سے کیا اللہ نے عمر ابن عبد العزیز کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا, ہمیشہ کے لیے اللہ نے معاف کر دیا. یہ بنو امیہ, ہمیشہ یاد رکھنا چھپی نیکی بھی کرو اللہ نیکی بھی کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کو کہہ کے کرو اے اللہ مسجد میں آؤ سب دل سنچر مسجد میں اتنا کہہ دو اے اللہ تیرے لیے آیا ہوں, اتنا نہیں کہہ سکتا ہوں, نہیں کہہ سکتے کوئی پیسہ لگتا ہے اتنا کہنے میں, اتنا کہے کہ اللہ نے تیرے لیے آیا ہوں, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ امی جان بہت حالات میں ہوں کچھ مختصر نصیحت کر دیجیے, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ اپنا اور اللہ کا معاملہ کلیئر کر, تیرا اور بندوں کا معاملہ اللہ کلیئر کرے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. چلو آج آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں, زندگی بھر کے لیے یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیجیے. آپ آج کل لوگ کاروباری معاملات میں بہت پریشان ہیں, بہت آسان ہے ہر فرض نماز کے بعد سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد اطمینان سے سات مرتبہ لیلہ سے قریشین پڑھنے کی عادت ڈال دو, بس ہر فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی دعائیں پڑھ لی گھر جاتے جاتے یا مسجد میں نماز فرض نماز کے بعد فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے, اپنا چونکہ پہلے سنت مقدم ہے موقعہ ہے, دوسری دعائیں ہیں وہ مقدم ہے. سات مرتبہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یا جو عورت ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد آخر میں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے جاتے جاتے وضو کی حالت میں بغیر وضو کی حالت میں سات مرتبہ سورہ لیلہ سے قریشی پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو اس کی انشاءاللہ 50 نسلوں تک اللہ غصے کے دروازے کھول دے گا. سات بچوں کے لیے آپ نے کاروبار کرتا ہے تو سب بینک بیلنس بند کرتا ہے, اس سے بڑا بینک بیلنس کوئی نہیں. سات مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ, جب اللہ بہت مال دے تو ہم کو بھی دو گے نہیں دو گے بھائی, جب آنا جھیلی نکل رہی ہے ہماری فیس دو گے نہیں دو گے بھائی, تو ہماری فیس کیا ہے معلوم ہے نا, دین کے جزاک اللہ نہیں بھائی, جزاک اللہ تو بہت ہو گیا, وہ کہتا ہے جزاک اللہ بہت ہو گیا, وہ تو بہت سن لیا. اب ہماری فیس یہ ہے کہ آپ حضرات دین پر آؤ تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اب ہماری خواہش ہے کوئی نہیں, ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں دین آ رہا ہو اور وہ دین پر جو عمل کرو گے اس عمل کا ریٹ سواب کچھ نہیں ہے, اور جتنے لوگ کریں گے جتنا ہمارا سبق آتا ہے اب جتنے لوگوں کو پھیلاؤں گے میں روزانہ دعا کرتا ہوں اہتمام کے ساتھ کہ اللہ جو میرا سبق سنے اس کو آگے بڑھائے اس کو خوب کے رکھے گی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے تو غلط بات تو کہتے ہی نہیں کوئی شرک کی بات تو بتاتے ہی نہیں اس لیے ہماری چیز یہی ہے کہ زندگیوں میں دین آنا چاہیے ہم بہت دور چلے گئے اس لیے ہمارا یہ رمضان کا مہینہ 1440 کا یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارا مہینہ انقلابی مہینہ زندگی میں دینداری آ رہی ہے لاؤ گے انشاءاللہ بھائی اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اگر مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعائیں پارٹنر رہو گے کرو گے انشاءاللہ اب پڑھ لو میرے ساتھ تھوڑا سا ایک پڑھ لو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے صبح شام پڑھنے کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا بیٹا ایک ہدیہ دیتا ہوں زندگی بھر مرتے دم تک صبح شام اس دعا کو تم مت چھوڑنا نبی اپنی پیاری بیٹی کو دے رہا ہے تو خالی پیاری بیٹی کو نہیں دے رہا اس کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے تو میری کتاب مومن کا ہتھیار کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے گجراتی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے کئی عربی میں بھی ہے کئی زبانوں میں ہے اس کو خرید لیجیے صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالیے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے روزے کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں روزے سے متعلق آج کے ایک اہم مسئلہ آپ لوگوں کو سامنے بتا دوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت وجود میں نہیں آ سکتی بخاری شریف کی سب سے پہلی ہی روایت ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نماز لے لو نیت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی زکوٰۃ لے لو زکوٰۃ کے لیے بھی نیت ضروری ہے حج لے لو اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے تو اسی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے جو بغیر نیت کے ادا نہیں ہو سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اگر کسی نے دل میں یہ سوچ لیا کہ آج کا دن میرا روزے سے ہے تو اس کی نیت ہو گئی نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن انسان دل میں جو ارادہ کرتا ہے اسے اپنی زبان سے بھی ادا کر دے تو یہ افضل طریقہ ہے زبان سے اگر کوئی انسان کہہ دے چلے آج کے دن میں روزہ رکھ رہا ہوں ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور امہات المؤمنین سے پوچھا کہ بھی آج کچھ کھانے کے لیے ہے کہا کہ بھی آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے فإنی صائم الیوم چلو ٹھیک ہے آج میں روزے سے تو حضور نے اپنے روزے کی نیت کا زبان سے اظہار کیا اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان سے نیت کا ادا کرنا یہ بدعت نہیں ہے اس وقت ہمیں ایک طبقہ ہے جو زبان سے نیت کے ادا کرنے کو بدعت سمجھتا ہے یہ بدعت نہیں ہے بہتر ہے اسی کے اندر یہ بات بھی دھیان میں رکھیے کہ رمضان میں یہ کہیں کہ بھی میں رمضان کا فرض روزہ رکھ رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے لیکن صرف اتنا بھی کہہ دیا کہ میں آج روزے سے ہوں تو بھی نیت ہو گئی اس لیے کہ رمضان کا روزہ تو متعین نہیں ہے رمضان اور فرض ان دونوں لفظوں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج روزے سے ہوں روزہ ہو گیا ہوں اسی میں یہ بات بھی دھیان میں رکھیے کہ بہت سی مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے ابھی سحری ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اس نے روزے کی نیت کر لی اب وہ سمجھتا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کے بعد اب کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے میرے لیے جیسے حرم شریف میں لوگ جاتے ہیں الوداعی طواف کرتے ہیں الوداعی طواف کرنے کے بعد سوچتے ہیں بھائی اب حرم نے جو ہے نا وہ ہمارا بائیکاٹ کہہ دیا ہے اب حرم میں جا ہی نہیں سکتے نہیں الوداعی طواف آپ نے کیا اس کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں تو ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ نے نیت کر لی لیکن ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے تو اس دوران بھی اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ مسئلہ بھی دھیان میں رکھیے کہ دیکھیے کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کی نیت رات سے, رات کا مطلب غروب آفتاب سے لے کر زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہے. اگر سحری صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لی بہت اچھا ہے, اس وقت میں نیت کرنا بھول گئے تو زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں. کہ زہوہ کبریٰ کسے کہتے ہیں, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان دونوں کے بالکل درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اسے زہوہ کبریٰ کہتے ہیں, اور سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے درمیان کا پورا جو وقت ہے اسے زوال کہتے ہیں. تو زہوہ کبریٰ اور زوال کے درمیان تقریباً پونا گھنٹہ ہوتا ہے. لوگ بہت سے مسائل کو زہوہ کبریٰ والے معاملات کو زوال سے سمجھتے ہیں. تو زہوہ کبریٰ جو ہے وہ زوال سے پونا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے. زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک نیت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. یہ گنجائش اس لیے بتائی کہ بعض معاملات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. انسان صبح ہی کے وقت میں نیت نہیں کر پاتا ہے, طبیعت بہت خراب ہے, کہیں اچانک خراب نہ ہو جائے, تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا پھر توڑوں گا تو مناسب نہیں ہے, تو کھانے پینے سے رک جائے اور زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک دیکھتا رہے. اگر طبیعت میں بشاشت ہے نیت کر لے, اس کا روزہ ہو جائے گا. آگے بات سمجھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاهيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في واري نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها باجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حازمين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا حنان يا منان يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان أدخلنا الجنة من باب الريان في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك یا عزیز و یا غفار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. ہم جیسا گنہگار نہ تیرے زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا, نہ حرا اور حرم نے دیکھا, نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا, نہ تیرے سمندروں نے دیکھا, نہ تیرے زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ سورج اور ستارے اور چاند نے دیکھا. ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ آسمان بھی فرما جائے کہ میں دیکھتا آ رہا ہوں گنہگاروں کو, لیکن یہ 2019 کے گنہگار تو بڑا عجیب لوگ ہیں. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے وہ پاک ذات, اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنا. اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنا آپ کو پسند ہے. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. تو نے تیرے کرم سے رمضان کا مبارک مہمان دیا ہے, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ مبارک مہینہ یہ نیکیوں کا چمن ہے, یہ تیری رحمتوں کا چمن ہے, یہ تیری مغفرتوں کا چمن ہے. اے اللہ اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. کچھ پتا نہیں آئندہ سال کا یہ چمن ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, آئندہ سال کا یہ مہمان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما, کہنے سننے کو قبول فرما, ہمارے آج کے سبق کو قبول فرما, قرآن کے ترجمہ کرنے کو قبول فرما, بیانوں کو قبول فرما, اقدام اور اقلام کو قبول فرما. اے اللہ جو ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو بھی قبول فرما, اور ہمارے اس مجمع میں جو تماشائی بن کر آیا ہو اے اللہ تو اس کو بھی قبول فرما اور اس کو بھی معاف فرما دے. ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما, اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں اور بیماری آتی ہیں ان سے بھی تو ہمیں بچا لے. اے اللہ راتوں میں تیری طرف سے خیریں اترتی ہیں اور انہیں راتوں میں تیری طرف سے شر اور برائیاں اترا کرتی ہیں. اے اللہ خیروں میں ہمارا حصہ عطا فرما, شر اور برائی سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے, تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کر اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے, پھر اعمال والا بنا دے, پھر اخلاق والا بنا دے. یہ مجمع جو ہماری مہندی مسجد میں آمین کہہ رہا ہے, اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی آمین کہی جائے اور جب بھی آمین کہی جائے ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. اے اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے, ایمان سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. مرنے کے بعد یہ قرآن ہمارا بہترین ساتھی بن رہا ہو تو اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما, اپنے فضل سے عطا فرما. آخر میں تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں, جتنے ہمارے بھائی جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے برادران وطن کو تو ہدایت سے نواز دے. اے اللہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے, انہیں معلوم نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہے. اے اللہ جتنے برادران وطن ہیں ان کو ایمان سے نواز دے اور ان کو ہدایت سے نواز دے. تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے, تیرا چاہ لینا کافی ہے. تو نے چاہا تھا حضرت عمر کی ہدایت کا فیصلہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, اور اے اللہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اے اللہ وہی نگاہ کرم ہمارے برادران وطن پر بھی ڈال دے, اور ان کو اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما. اور ہمیں بھی تیرے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی تیرے انبیاء گزرے ہیں ان کو درود و سلام, اور جتنے تیرے صحابہ تیرے نبی کے صحابہ گزرے ہیں ان کو بھی درود و سلام, اور جتنے نیک بندے گزرے ہیں ان کو بھی درود و سلام. اس لیے کہ تو نے قرآن میں کہا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. آپ نے جو ہے سلام بھیجا ہے نیک بندے بندیوں پر, اے اللہ وہی سلام ہماری طرف سے بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, کروٹ و آرام نصیب فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اے اللہ ہم سب امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما, اور جب تک سورج اٹھتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما, جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما, اور تیری شان شان رحمت نازل فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما, اور جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.